Insalmi l-kom l-studio sa Campus FM l-għankom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Malti l-lum ideja tazbinna fl-imkien miegħi Sulejn Buħanġar u il-mistieden residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa. Fil-ġimgħat li għaddew konna qed niddiskutu il-Malti safi u fil-fatt konna qed nistaqsu l-mistoqsija. Jista' jkollna Malti safi? U min jissuġġerixxi li l-Malti għandu jinżamm safi u x'aktarx li jkun qed jifhem li l-għamla tal-Malti għandha tibqa' kollha kemmi semitika mingħajr l-influenza tar-Rumanz jew tal-Ingliż. Dawn il-persuni jibdew jilmentaw li l-Malti tal-lum mhuwiex pur u anke jikkritikaw li l-kull min idaħħal xi kliem barrani. Sewa, Sulejn, issa aħna l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-Malti safi. U l-orientament ta' din l-attitudni li għadek kem tispiega inti. Sewa. U kallimna fuq għamliet differenti ta' purizmu, issa illum san jieħdu l-purizmu mill-aspett lingwistiku. Ħana raw daqsxejn il-purizmu fil-livelli lingwistiċi. Sewa. U hawnhekk għandna wkoll ħafna xi ngħidu għaliex f'kull livell tal-lingwa, f'kull livell lingwistiku, sewa, san sibu li hemm aspetti ta' purizmu. U n-nies, għax meta n-nies jitkellmu fuq Malti safi, Malti safi huwa issa anke mill-programm tal-ġimgħa l-oħra, aħna skoprejna li huwa terminu li huwa vag. Biex tispjegaħ, titfannat kemm jista' jkun, ħalli tara daqsxejn x'inti tgħid. Mela, il-ġimgħa l-oħra rajna daqsxejn l-attitudnijiet, l-orjentament lejn din l-idea ta' purizmu, sewa, illum se naraw il-purizmu fil-lingwa xi jfisser. Min hawnhekk imbagħad iridu naslu aħna biex naraw daqsxejn. Dan il-purizmu viżavi il-bidliet li qed iseħħu fis-soċjetà. Sewa għalhekk qed nagħmlu aħna da mhux bħala xi ħaġa astratta li tibqa' hemm, jiġifieri l-mistoqsija li tajtna inti għandna bżonnu il-purizmu, il-ġimgħa l-oħra staqsejtilna din, għandna bżonnu dan il-purizmu. Però ħalli niġu għas-suġġett tal-lum. Il-livelli lingwistiċi fejn jidħol il-purizmu Malti. U nieħdu l-ewwel livell il-purizmu fonetiku. X'i tfisser il-purizmu fonetiku? Ġifieri hemm min ikun kontra xi ħsejjes. Fil-lingwistika aħna nsejħulhom fonemi, sewwa daw, xi ħsejjes li jkunu barranin, pereżempju il-ħosta ġ f'television. Jgħidu smod dik barranija u m'għandniex nużawha dik il-fonema ġ. Issa dina mhux eżatta, għaliex aħna jiena u inti nużawha b'mod naturali meta ngħidu ġbin, pereżempju, tinstema hemmhekk, qed tiġifieri mhux vera li hija barranija. Issa, mbagħad hemm mal-purizmu fonetiku wkoll hemm il-purizmu li jkun purizmu fonetiku imma irriversjat, jiġifieri li jinsistu li inti żomm il-pronunzja oriġinali. Per eżempju, television minħabba li aħna qed nikbuha bixxa, sewa, hemm min qed jgħid dika qed tinqara television. U m'għandekx taqra television imma tibqa' taqra television. Dan huwa parti mill-purizmu irriversjat, fonetiku irriversjat. Oħra, inti taf li għandna triq jisima' Rudarġan. U hemm min jgħidlek dika tinqara Rudarġen għax jaqra l-ġ. Mbagħad jgħidlek isma' mhux suppost bil-ġ qed taqra imma bil-ġ għax qiegħda hekk. Oħra, badna ma din il-fonema, aħna ma din l-iktar li hija reali fil-każ tagħna. Għandna il-kelma garax. Ħadniha mill-Ingliż, garax. Aħna nikdbuha bixxa doppja. Bixxa doppja. Imma hawn min jaqra garax. Xorta, għax jgħidlek isma' dik suppost inħalluha kif inhi fil-pronunzja oriġinali. Dan huwa għamla ta' purizmu, inti tħalliha pura kif kienet oriġinali. Oħra jkollok min jgħidlek dika tittaqra spinola, mhux spinola. Għandna dawn il-varjanti Aħna u jkun hemm min imur joqgħod imur għall-oriġinal, għax fl-oriġinal hekk qiegħda, allura hekk iridu nagħmel dak huwa l-purizmu fonetiku sewwa. Nimxu daqsxejn fuq l-istess livell u naraw daqsxejn il-purizmu ortografiku. Jiġifieri dak il-purizmu li huwa kontra l-elementi ortografiċi barranin. Allura jkollok il-kelma liquidizer. Il-mod kif qed jinkiteb hawn. Eħe, u jgħidlek isma' jgħidlek ara aħna m'għandniex niktbuha. L-I-Q-U-I-D-I-Z-E-R Kif nafuwa bl-Inglis? Sewa kif nafuwa u winna nafuwa dajan ktibniha bl-Inglis imma għanna nikbuwa bil-Malti L-E-K-W-I-D-I-Z-R Liquidizer Dan huwa il-purizmu ortografiku għax inti tkun trid iżomm l-ortografija tiegħek Allura tkun pura biex niftehmu fuq dak li hu tiegħek U dan ukoll għandu il-kontra tiegħu għax hemm il-purizmu ortografiku irreversjat. Jiġifieri dawk li jippreferu li l-spelling Ingliż jibqa'. Allura jgħidlek liquidizer nħalluha miktuba bl-Ingliż hekk f'kuntest Malti. Qed niftehmu? Jiġifieri dawna huma każijiet importanti hemm Jindi hemm inżomm f'moħħi wkoll dan kollu li qed nitkellmu dwaru anke f'aspett ta' eżami. X'jiġi aċċettat? X'jien tuża l-aktar bħalissa? X'inhi hija t-trend biex ngħidlek? Sewa, ara, aħna dejjem nieħdu l-modell tagħna meta jidħlu l-eżamijiet il-matrikola. Sewa, issek tliet livelli insomma, issek il-matrikola intermedja u l-avvanzata. Alright, għaliex dak huma eżamijiet pubbliċi u ogħla minn dawk m'għand ogħla minn dawk mhux fil-livelli, għax fil-livelli mbagħad hemm livelli ogħla. Imma ogħla minn dawk bħala eżamijiet formali u pubbliċi m'għandekx u hemmhekk għandek anke l-influenza tal-Ingliż u tal-Ministeru ġifieri l-ogħla istituzzjonijiet edukattivi. X'inhi il-qagħda hawnhekk? Il-qagħda hija dejjem tmur favur l-istudent. Tinsiex, eżami dejjem, eżami pubbliku ikun favur l-student. Jiġifieri, jekk student jiġi u jikteb, ħankomplu bl-eżempju tal-Liquidizer. Liquidizer jiktiba bl-Ingliż f'kuntest Malti, fis-sek tal-Malti, ommi użat il-Liquidizer u fil-Ċina, u Liquidizer ħalliha bl-Ingliż, dika tingħatalu tajba. Anki jekk l-eżaminatur. Ikun forsi l-eżaminatur resisti. L-eżaminatur m'għandu l-ebda dritt jitfa il-sentiment tiegħu fuq dak illi qed jippreżenta l-student. Għax int ovvjament qed issemminna li jkun hemm każijiet fejn ikun hemm qisu reżistenza għal ċertu klieni mod kif jinkiteb. Mela. Importanti però l-eżaminatur hemmhekk ikun irid joqgħod attent li jara illi liquidizer għal voli qiegħda bl-Ingliż miktuba bi-spelling Ingliż biex inkunu ċari, sewa, tkun miktuba tajba. Jekk jieħu żball, pereżempju wara l-Q ma jagħmilx il-U, tiġi ħażina xorta. Qed niftehmu ġifieri jiktiba bl-Ingliż u jiktiba bil-Malti rid jiktiba tajba. U anke jekk jiktiba bil-Malti, ġifieri mela t-tnejn jiġu aċċettati. Qed niftehmu basta ma jkunx hemm żbalji tal-spelling la flingwa u laqas l-oħra. Dik hija importanti. Hawnhekk, pereżempju, jiena darba kont qiegħed ma' l-istudenti tat-terza età. Sewa, u battilhom fuq dan is-suġġett, insomma, u ktibtilhom icing sugar bil-Malti u ħadd minnhom ma kien kapaċi jaqra. Kienet interessanti. Fehmtu baqbatna d-diskors insomma, fehmtax hemm ċerti affarijiet inti tkun familjari ma' icing sugar, pereżempju ma' iceberg miktubin bil-Ingliż, alright? U jekk inti tiktibhom bil-Malti, allura se jidhru mhux tas-soltu, se jidhru strambi. Biss hemm regola stabilita mill-Akkademja u tkompliet ukoll mill-Kunsill Nazzjonali tal-Sin Malti sewa li tajt li l-kliem li daħal u qagħad fil-Malti għandu jinkiteb f'sura Maltija. Però, biex nkunu għadna wkoll, din ir-regola il-Kunsill Nazzjonali tal-Isir Malti qed jirrevedija, kien għamel żmien twil ilu, kien għamel konferenza ta' ġurnata, kulħadd ikkontribwixxa dak il-riet jgħid fuq is-suġġett, però s'issa l-Kunsill għadu ma ħax deċiżjoni fuq allura bħalissa x'għandna, bħalissa għandna li kulħadd jimxi skont kif iħossa. Għal-lavori jgħem regola, għal-niftajmu, regola li għandek il-kittiba ma jżommux maħħa, ma t-iswiex bħez. Ftajmna ġveri importanti li u forsi janka nħedġu l-kunsell li fuq din jieħu deċiżjoni. Jiena tal-idea li jinżamm fċerti ċirkustanzi, jinżamm l-spelling oriġinali. Imma hemm kriterji. Per eżempju, meta inti għandek kelma li daħlet, sawa, li daħlet fil-Malti. U minna qed nieħdu derivazzjonijiet bħal coach, coacha, dak niktbuhom b'ortografija Maltija. Imma fejn għandna il-klim kompost bħal icing sugar, iceberg, per eżempju, jew inkella klim li ma nieħdu xejn minnu bħal liquidizer, dawn ħalluhom fil-spelling originali. Ma bħal football, per eżempju. Ma football issa ila. Ila minn il-berqa. Mis-sittinijiet illi daħlet. Ma daħlet u tinkiteb il-lum bot naturali. Eżat. Dak li jindara ma waqqax. Għax aħna tkellimna fuq id-drawa, il-qawwa ta' drawa. Sawa, ġifieri dak li jindara irrid jibqa. Ftehna, għaliex inkella sa mmurru lura u kitla nibdew nikbuha kettle. Mbagħad le, dak li jindera, dak li għat, u da, ma noqdux naqalaw il-ħama, aħna qed ngħidu dak l-affarijiet li ġej. Imma, per eżempju, kompjuter kienet importanti li aħna għandu għal-ibsa ortografika Maltija. Għax ovvjament hemm ħafna derivazzjoni. Mhux hekk ikkompjuterizza, mhux hekk u xejdulhom, kellha ma tkunx issa taħdimhom. L-affarijiet u anke tfal jitħawdu. Temnax wieħed mill-argument hawnhekk huwa fl-edukazzjoni li it-tfal jekk qed jaraw kelma fl-Ingliż qed jarawha mod, imbagħad meta l-istess kelma qed jarawha fil-Malti qed jarawha mod ieħor. Imma dena ma tistax tevita u t-tfal aħna kultant nagħmluhom donnhom boloh, da mhux vera jseħħ. It-tfal għandhom kapaċità, għandhom ħila mentali. Illi l-affarijiet jażlu bejniethom, tantu hekk il-teknoloġija elettronika moderna da jilqabu biha iktar mill-kbar. Qabel, jifmuha qabel ma tispjegajielo. Allura kelma ma jarfux. Jinanka il-kustjoni li jsibu diffiċli fejn tpoġġi l-għajnu l-akka, għalija hija ħmerija din għax bniedem ma jkunx irid. Għax meta bniedem jitgħallem pereżempju l-Ġermaniż jew il-Franċiż illi għandhom gruppi ta' vokali ħdejx xulxin u mbagħad ma jinqrawx bħala vokali separati, imma jinqraw b'vokali oħra, dik ukoll hija kustjoni tqila, ma noqgħod ngħid li l-Franċiż u l-Ġermaniż huwa tqil għal Franċiżi u għal Ġermaniżi le, l-istess il-Malti, ma ngħidx li huwa tqil, imma ngħid jien irrid naġġorna lili nnifsi u insir tajjeb fil-kitba tal-sieni. Dik hija l-kustjoni kollha. Il-purizmu ortografiku huwa wieħed li huwa attwali ħafna x'kif qed naraw jaħraq daqsxejn mhux ħażin. U mbagħad għandna il-purizmu lessikali ħanitilgħu daqsxejn issa fuq livell ieħor lingwistiku. Dan il-purizmu huwa kontra l-importazzjoni lessikali diretta, ġifieri li aħna nieħdu kliem minn xi lingwa oħra. Sewa, issa inti taf, Silejn, li aħna fis-soċjetà tagħna ħafna drabi jkun hemm xi avvenimenti pubbliċi. Sewa, u nħobbu ntuhom xi isem barrani, Notte Bjanka pereżempju, jew kellha l-air show. Għandna bil-Malti għax Notte Bjanka pereżempju lejl imdawwal. Għalija lejl imdawwal jagħmel iktar sens biex niftehem. Fil-fatt nużawha t-tnej li huma li x'anka f'posters illum il-ġurnata naraw Notte Bjanka lejl imdawwal, ma sabiex ħaġa. U lejl imdawwal interessanti għax meta tara anka l-items illi jkun hemm sewwa. Tajt, dawn qed idawlulna moħħna, mhux bid-dawl fiżiku tal-bozza biex niftehmu biss, imma anke bit-tagħrif illi l-idea ta' Notte Bjanka ma tagħtihiex. Jien għalija l-isem Malti huwa ħafna iktar imtaqqal bir-realtà u t-tifsir tiegħu minn Notte Bjanka. Imma il-popolari bħal ma taf Notte Bjanka. U l-istess air show. Sewa. Issa dawna qed insemmu żewġ avvenimenti illi għandhom l-ismijiet Maltin għanna lejl imdawwal u wirja tal-ajru. Għalkemm ukoll wirja tal-ajru tintuża però mhux wes. Kulħadd ħammu nara l-air show ta' illum hemm l-air show eccetera. Ekk jitkellmu. Però mbagħad hemm avvenimenti oħra. Sewa ismijiet ta' avvenimenti illi qatt qisu mansibulhom terminu bil-Malti. Jibqgħu hekk kif huma, hemm pereżempju il-car free day, car free day, jonka l-life cycle. Qed jużem fil-life cycle, u tibqa' sejra hekk, tħalliha hekk. Fim? Dan huwa parti mill-purżmu lessikali, miż-żewġ aspetti. Hemm dawk illi ma jridux it-terminu barrani, allura jgħidu lek isma' aħjar lejl imdawwal ta' u nużaw lejl imdawwal u mhux notte bjanka. U hemm dawk l-oħrajn, issa qed immur għall-purżmu lessikali rriversjat. Sewa, illi jgħidu lek imma le, aħjar inħallu l-isem kif inhu fl-oriġinal għaliex notte bjanka l-lum huwa terminu internazzjonali u jifmuh kulħadd. Għandek dawn iż-żewġ opinjonijiet. U it-tnejn jaqgħu taħt purizmu. Għax wieħed qed jara l-purizmu min-naħa tal-sienu u l-ieħor qed jara l-purizmu min-naħa tas-soċjetà illi oriġinat l-idea. Ok? Dik id-differenza. Nimxu daqsxejn fuq livell ieħor, purizmu morfoloġiku. Dan il-purizmu huwa kontra l-elementi morfoloġiċi sewwa li jiġu minn xi lingwa oħra. Bħal pereżempju s-se bħala plural, jew kellha ise plural fil-Malti, bħal meta għandek video, videos. Allura jgħidu isma' għaliex qed nużaw is-se, jew kellha switch, switches. U jgħidu le aħjar nużaw switchijiet. Il-biċċa qiegħda li t-tnejn jintużaw, kemm switches u kemm switchijiet. Issa, jekk kienu ma jkunu kontra l-introduzzjoni, pereżempju, ta' dan il-każ tas-se bħala plural, insibu li aħna fil-Malti ma ngħaddu mingħajru bl-importazzjoni li għandna. Pereżempju, computers ngħidu, ma ngħidux computerijiet, niftehmu, u footballs. Ġifieri, hemm ħafna każijiet li jkollna bżonnu, ara dak nimportawh. Imma ma taħsibx li fl-2012 hija naqra reżistenza pjuttost ristretta din illi forsi dak li jkun ma jkunx miftuħ għal ċertu tibdiliet u idea ġodda minħabba dawn il-kliem? Hekk naħseb jiena, ġifieri llum il-ġurnata ngħid isma' din il-mentalità m'għandniex bżonna. Aħna li għandna bżonn qed noħduh u qed nużawh. U qed niftehmu. U qed niftehmu. U tinsiex. Għax dejjem aħna tlaqna minn dak il-punt li la darba qed niftehmu. Allura dik qed taħdem. U l-assoċjetà għandha bżonnu dak l-element qed issibu utli, allura jibqa' jintuża. Dana bħal meta, pereżempju, ħalli inkomplu fuq l-istess suġġett, fil-fatt, aħna introduċejna il-kelma essa bħal poetessa, per eżempju, imma mhux poetessa nixtieq nieħu l-eżempju ta' avukat. Aħna għandna il-femminil nattiv ħafna. Avukata. Fatti fir-reġin, fil-xejdulu, fis-salve reġin, aħna ngħidu lill-Madonna hija avukata tagħna. Ara, għax hi qadima, sewa avukata. Però llum jgħidu l-avukatessa. Ġifieri importajna dak is-suffiss Taljan u qed nużawh. Imma u li ma tagħżel hawn min għaliex skoprejt li jagħmel distinzjoni bejn avukata u avukatessa. Għaliex avukata minħabba li hija eqdem donna ħadet idjomatikament kemm minn avukata tagħha. Ġifieri tkun taqbes għallak li jkun mingħajr ma jkollok għal fejn tindaħħal. Mentri avukatessa hija dik ta' professjoni. Ġifieri joħolqu distinzjonijiet ukoll. Issa, hawn min jgħidlek li tużax avukatessa, għax għandna avukata nużaw avukata. L-istess bħal perita. Ma tgħidx peritessa pereżempju, laqas nużaw ma teżistix peritessa, imma għandna dawn l-affarijiet. Sewa, mbagħad għandna wkoll fuq il-livell tal-morfoloġija għandna n-nominalizzazzjoni. N-nominalizzazzjoni ġifieri aħna nħobbu nużaw ukoll aħna illum il-ġurnata. In-nomi minn flok il-verbi. Per eżempju, il-wasla tal-ajruplan kienet soddisfaċenti. Minn flok ma ngħidu l-ajruplan wasal sew. tuża l-astrat dik il-nominalizzazzjoni. E din minn fejn iġejja? Dina iġejja mill-kuntatt issa ta' dawn l-aħħar 50 sena tal-Malti ma' l-affarijiet xjentifiċi ta' studji akademiċi ta' liġijiet issa l-Unjoni Ewropea aktar u iktar. Dan huwa element li għandna bżonn. Nifhemu? Jiġifieri wieħed irid iqisu wkoll dan. Fuq il-purizmu sintattiku ħanitla' livell ieħor sewwa, hawnhekk il-sentiment ikun kontra xi sintassi, xi elementi sintattiċi li ġejjin minn xi lingwa oħra bħall-użu tal-passiv. Sewwa, meta aħna nużaw il-passiv minn flok l-attiv. Jew inkella, ħalli nkomplu daqsxejn fuq in-nominalizzazzjoni, ikollok min jagħmellek it-tipjib projbit. Din hija struttura barranija għal-Malti. Għaliex, għax aħna mhux it-tipjib projbit ngħidu, imma tpejjibx. Imma minn no smoking. Minn no smoking, eżatt. Jew inkella mit-Taljan vjetatu difumare, per eżempju. Mhux eżatt, ta', ma hija influenza barranija din, tieħu dik is-sintassi. Il-Malti jippreferi dak li hu dirett, kważi dejjem insomma ħafna drabi, jippreferi l-verb iktar minnhom. U bad għandna l-purizmu semantiku li huwa kontra aspetti semantiċi sewa barranin. U hawnhekk insemmu l-astrat. Sawa, ġveri kważi diġa tajna eżempji oħrajn. Issa aħna il-mistoqsija li rridu nimxu fuqha wkoll minn hawn hija jekk hemmx bżonnu dan il-purizmu. Sawa, u ħanibdew daqsxejn b'mod ta' malajr l-idejat li għandna. L-ewwel nett il-professjonisti tal-lingwi, ġveri dak li jistudjaw il-lingwi, jgħidu li l-purizmu huwa ideal. Sawa, xi tfisser ideal, jiġifieri ideal inti qatt ma tista' telħaq l-ideal tal-purizmu jista' jkollok lingwa li hija pura ma jistax. L-ebda lingwa mija pura. Lingwa. Issa, hawnhekk jidħol l-argument silej. Jekk jiena pereżempju ngħidlek siġra. Inti qatt ma jidħollok f'moħħok li jien qed nitkellem bl-arbi. Imma elf sena ilu siġra il-Maltin ħaduha minn xaġara mill-arbi. Imma llum xi ħadd jgħid meta jiena u inti nużaw siġra qed nitkellmu bl-arbi. Le. L-istess bħal meta ngħidu siġġu. Siġġu. Sekli ilu ħadniha mill-isqalli. Siġju. Sewa, xi ħadd jgħid li meta ngħidlek oqbel qiegħda fuq siġġu li qed nitkellem bl-isqalli. Bit-Taljan hemm ħafna eżempji, u bl-Ingliż ukoll. Allura meta jien ngħid switch u switchijiet, ħadd mhux se jiġi jgħidli li qed nitkellem bl-Ingliż, jiġifieri l-argument huwa dejjem hekk, niftehmu. Aħna għandna dawn it-tliet elementi tkellimna fuqhom, dawn it-tliet elementi li qed ituna l-potenzjal li aħna nitkellmu nesprimu ruħna u allura nużawhom. Sewa. Il-punt liħor li rridu nsemmu f'dan ir-rigward tal-purizmu huwa li ħafna drabi il-lingwa kif tintuża hija lingwa spontanja. Nisselfu u niddakru minn lingwi oħrajn. Spontanja. Il-kelma spontanja ma tantx toġobni, iktar toġobni naturali. Għaliex aħna daw l-affarijiet nagħmluhom naturali għalina, issa għaliex nagħmluhom naturali. L-ewwel nett għax aħna bilingwi, it-tieni għaliex aħna aktar edukati minn ta' qabilna. Ta' qabilna imsikhem kienu jimxu biss fuq l-udit, fuq il-widna. Ella aħna llum nimxu bil-kuntatti li għandna mad-dinja kollha. Għala bil-forsi kun hemm u tkun naturali. Issa wkoll il-purizmu. Il-Malti safi, ġifieri, kellna mmorru diretta għalih, u dana provajnieh ukoll anka meta tkellimna fuq traduzzjoni ta' Sajdon, pereżempju, dina ittellef mill-li wieħed jifhem. Sewa, ġifieri jkun hemm intelligibilità interġenerazzjonali. U dina interessanti għax minn ġenerazzjoni għall-oħra l-lingwa tinbidel għandi każ, pereżempju, ta' tiċe li għalt li dal-aħħar kienet qed taqralhom ġoġorhom miegħna li jinkiteb fil-ħamsinijiet fl-1954 ta' Albert M. Cassola. U di fost affari fost oħrajn issib għaxwa għal-ħasħażin, Munġbelli għal-vulkan, Tanijiet għal-Stalletti, Ewejna, Funtana Zajra, u għada, għada, mux tumorow, imma drawa, ftemna, u da' ma' femmu għobx, fil-bidu ta' s-seklu għoxin, ġviri dak li kien jgħod ta' tfal tal-ħamsinijiet, seban s-seklu għoxin, l-għum differenti. Ġviri, ma' nistax nejt, għara, nibqgħu nużaw daw, għax ma' jifimniex. Ħadd, oħra, ukoll, dawn, dan il-taħlid biex niftehmu, jgħin ukoll biex aħna nkunu nistgħu nfettqu bejn kelma oħra. Pereżempju, aħna bħalissa fil-Malti tal-lum għandna tliet kelmiet: data, informazzjoni u tarif. U tlieta li huma jikkollokaw mod differenti. Ma sex ngħid illi dawn huma l-istess u allura data ma nużajiex. Qed niftehmu għaliex. Għaliex data tikkolloka ma' ġabra. U għandek statistika, għandek fatti, maħħa. Informazzjoni tikkolloka ma' komunikazzjoni, għax inti qed twassal xi ħaġa, u tarif tikkolloka ma' tagħlim. Ftehmna, issa kellna nsarfu daw b'mod prattiku, se ngħidu hekk. Jekk jien ammur u nieħu l-għoli tad-Dingli Cliffs, sewa, dik nkun qed nixbor daqsxejn data. Jekk nara jien il-karatteristiċi ġeoloġiċi tad-Dingli Cliffs, dik hija informazzjoni, imma jekk jiena nagħmel rapport prattiku ta' kif għandek titla dak l-għoli ta' Dingli Cliffs, dak huwa tarif. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti l-lum qiegħed ta' żmienna, nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insellmulkom.